دلتنا رب العالمین تزہید من الدنیا و ترغیب الی الاخرہ ذکر کی. اللہ فرمائی زین للناس خستشوی دی دپارا د خلقو حب الشہواتی منا د خواہشات من النساء د زنانونا زنانو خواہشات پرشوی پرشی انسان تا دے پدی خواہش کے پروت تے چیرا وادمیو کے بیا د وادن رستو وی والبنین او زامن زامنو شین بیا وی والقناتیر المقنطرتے او خزانی پہ پتے جمکڑے شوی من الذهب والفضا دسرو ناو دسپنونا اگ خزانی غواری دسپنو زرو بیا چی سپن سر زرو شی نبیا سر زر غواری نبیا وی والفضا او دسپنو زرو نا سپن زر بیا غواری وی دا پکار دی والخیل المصومت او دا غاسن نشاندار نا بیا چی داو شی نوی سورلی پکار دا والخیل المصومت بیا والانعام او دنگرنا دنگر پکار دی نبیا ویرا داموشل خپیو تا لوخی گرزول دی یو میخ واغس تل پکار دی نبیاوی چه داموشی نبیاوی والحرسی او دفصلنا یرا دی زناور تا فصل پکار دی فصل کرل پکار دی نو داو خواہشات دی انسان پاو رزو کلار شی او دی دین تا ازگار نشی. اللہ وی ذالک متاع الحیات الدنیا دادا سکا د ژوند دنیا متاع الحیات الدنیا متا. اغا یو عالم وی چې قرآن کې الله جای په ځای متا ویل دی دنیا یره دا متا به کوم ځای د دې تحقیق کوم نو بازی خبره د تعلیم مفتو سره وی او بازی د زمیدارو سره ملاویږي لکه ډیر سزونه داسې دي چې پاغي زمیدار نه پويږي تعلیم مفتو پويږي او ډیر داسې دي چې زمیدار ته پته یې تعلیم مقصد نه داغي نوی خبر لکه د زمیداری سزونه نو دی روان دی د دې متا په تحقیق کې ګوري چې یو خزه تلور وی خزه تلور وی چې اے زما موري یا امی این المتا اے موري متا سی شوا نو مور ورته جال کلبو واخذ المتا فر الى الجبل سپیراغی و متا او تختولا زان سر غرطا نو دیوی متا خو می واوری دو خود دی تا پوس کم چی دا متا ستوی چی ورنزدیش آغا بی توی دا متا تا ستوی نو آغا و توی بچی دا یو جارنو چی آغا غوڑو منگ پای کٹوی سمسی سترکولا نو سپی پی دا غوڑوالی گمانو کو نویز غدو نخرطا چی وی ستی یا متا اگر سپونی تو وی چی میچن پی سترکی نو سپیووی گنی دی پوری اوڑین خطی دی نو سطول دا پار غرط اوڑا نو غالم پویشو چی متا اللہ دی دکا دنیا توی دی دنیا متا دا جارن دی اللہ وی ذالک متا اللہ حیات دنیا دادا سکا دا جند دنیا واللہ اندو واللہ خسن المعاب خست زائی دی قل اے زمان نبی دویتو وایا اغنبیوکم بخیر من ذالکم اے خبر کم تاسو پا بہتر درینا اس بہتر درینا تو خوما اللہوی للذین آد پار را کسانو اگا بہتر دا پار را کسانو دی اتقو چزان او ساتو دا مخالفت دا اللہ و دا پیغمبرنا نو اند ربیہم پنیز درب دا دیوی اگا بہتر جناتن جنتنا تجری چ جاری بوی من تاتیل نارو دا انو دلان دیداغی نیرونا یا دا محلاتو دلان دیداغی نیرونا خالدین فی آمی شوی دی پدی کی وازواج مطارا او بی بیانی بی پاکی پاکی دا ہر عیب دا دنیا نا ورضوان من اللہ و رضا من تیابی دا اللہ دا طرفنا واللہ بصیر بالعباد او اللہ دے لدن کے پخپلو بندگانو اللذین آہاو کسان دی بندگان دا اللہ یقولون چغیوائی ربنا اے رب زمونگا اننا سمینا یکنن وارد مونگا یو آوان اننا آمنا یکنن ایمان راوڑ مونگا فاغفر لنا بس بخنو کی مونگتا ذنوبنا دا گناو نزمونگا وقنا عذاب النار او ساتی مونگ دا عذاب دا اورنا اس اغد اللہ بندگان سوگ دی الصابرین صبر کون کی و صادقین او رشتنی والقانتین او عاجزی کون کی اللہ تا والمنفقین او خرچ کون کی والمستغفرین بالاسحار او بخن غفتن کی بہت سبا کی یعنی پشمنی پاسی اللہ نغواری. حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام وی سوچ چی پتحجد پابندیو کی نواللہ بی حساب کتاب جنت داخل کی بی حساب کتاب و جنت داخلی گی. اس اغدویم باب ذکر گئی و پدی کی اغشپک خبری دی یو دعوت توحید شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو حکم کرد اللہ یا شہدہ حاکمہ یا شہدہ پماند بینا بیان کرد اللہ چیکنن شان دادے نشتے بل مددگار اللہ مگر سے اللہ سوا دا اللہ والملائکتو ملائکوم دا گوائی کرد اول العلم او خاوندان دا علم دا گوائی کرد قائمن بالقسط ولار دا گوائی پہ انصاف لا الہ اللہ نشتے بل حاجت پرک ان کے سوا دا اللہ نا چی غالب دے و حکمت والا. اس دوی میں خبر جواب دے شبید نصارا چی زمون دین دو طولی دنوں نے بہتر دے نو اللہ او فرمائل چی نا نا دین پنیز دا اللہ کا بہتر دے اگا اسلام دے ان الدین یقینا دین چی دے اند اللہ پنیز دا اللہ الاسلام اسلام دے ومختلف اللذین او اختلاف نو کریا کسانو اوت الکتابا چی ورکر شورت کتاب الا من بعد ما جا اتو ما جاؤم علمو مگر بعد داغنا چراغ دی تیلان بغیم بینهم دو وجه دا زدنا بینهم چد دی پا مسکی راغلے و دا حق پرستو خلاف اس اختلاف کرو نو چا کرو اوت الکتاب کتاب چو وطور کرشو کتاب والو اختلاف والی کو من بعد ما جاو مل علم دا علم نرست اختلاف کو چی پویا و تراغا نو ولی کولو بغیم بینهم دو وجه دا زدنا پا مزدوی کی دا حق پرستو خلاف. ومن یکفر بی آیات اللہ چاچو کفر کو پایاتن دا اللہ فین اللہ بس یکین اللہ سریع الحساب جل حساب والدے. اس درہم خبر صداقت رسول و چغی ذکر کو فین آجو کا بس کچر جگڑ کئی تاثر پیغمبر نو پروام ساتا فقل وائے ورقا اسلم تو وجی اللہ تابدار کرے ما گردن خفل اللہ تا و من اتبانی او آسوک چی زمان تابدار دی اغیم اللہ تا گردن کی خود دی. وقل للذین آوایا وکسانتا اوتو الكتابا چور کرشد ورطا کتاب والامینا او امیانو تا موایا اسلمتم دا استفام پا ماند عمر دی یعنی اسلمو تابدار شی اللہ تا فقدر تدو بستار بمومی تاسو کاللہ تا تابدار شی لار بمومی و ان تولو کچر وارد دی تاسو نفعنم علیک البلاغ بسیکنن پتابان تبلیغ دی واللہ بصیرم بالعباد او اللہ دے لدن کے پقلو بندگانو. اس سلورم خبر و زجر اہل کتاب تا ان اللذین یکننا کسان یکفرون بی آیات اللہ چو کفر کو پایاتن دا اللہ و یقتلون النبینا وجنی پیغمبران بغیر حاکم بغیر دا جرمنا و یقتلون اللذین وجنی آکسان یامرون بالقسط چوکم کئی پا انصاف بانی من الناس خلقنا لکا انبیاء وجل او آغات پرست وجلو دری تلویخ انبیائیو اغی وجلو یا یوصل او یا یوصل دولس امیان قتل کرو حق پرست تفسیر خازن او ابن جریر دا مانا کئی دا تعبیر کئی او دا تشریح کئی چدائی وجلو فبشرم بی عذاب علیم بزیر ورکدویتا پا عذاب درناک. اس سوق دی عذاب درناک والا اولائک اللذین دعاو کسان دی خبت فامالم برباد دی عمال ددی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت و پاخرت کی مالهم من ناصرین نوید لرا سوکم دادی. اس اللذین حق کسان اللذین حق کسان سمانا اللہ رب العزت فرمائی ددی خلقو اعمال تباہ و برباد دی آخرت کی دئی تبسو کی امدادی نی. او صلی اللہ فرمائی علم ترا سپنزم خبرہ اعراض ان کتاب اللہ چھ دا اللہ دی کتاب نے اعراض کھولو علم ترا الاللذینا اتنگوریا کسانو تا او تو نصیب من الکتاب چور کرشویدہ سلغن تی سر کتاب. علماء لکلو اگر ابن سوریا عالمو چھ یہود راغل نبی علیہ السلام تا چھ مونتا زنا شوید زمون دی کسنا او دیتا پی صلوکا نبی علیہ السلام ورطی تاسو خپل کتاب غاړي پاغي به فیصله وکم لا قران کې د دې حکم نظر اغلی او مولا مراولی مولا چراوست ابن سوریا غته پیسې ورکی دا الله د نبی په خوا کې عبد الله بن سلام ناستو او ابن سوریا ته وی چې دا خبره پټه کا نور وایا عبد الله بن سلام په خوا کې ناستې ابن سوریا عالم دی يهودو پیسې اوستوي هغه چې کلا هغه آیات درجم تورات کې وی نو پاغي ګوته کې خدا نو ابن سوریا تا عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ وی چی یدعو على آیات الرجم لا تی پایات رجم کی خودو اغورتی ار پایدک لاز اوچت کتو چوچتک ندا حدیث کی رادی دا رجم آیات زلیدو لکه دست پومی گنتی اغورتو وی دا سی دیو گورا وی غوز پویشوی نوما نو پدانی بدردوی اوی پویشوی نوما اللہ فرمائی علم ترا ایت گورینا اغه که سانتا او تو نصیب من الكتاب چور کړه شو اصل غنتی سره کتاب الکتاب الف لام احدی مراد کنه تورات یا الف لام د پاره جنس کتاب راځي مراد کنه جنس کتاب دی ه چور کړه شو اصل غنتی سره کتاب یو وی اوتل کتاب پر علماء او اوتو نصیب من الكتاب اغنم چمولیان الله یدعونا الی کتاب الله بلل شی کتاب د الله تا لیاخ کما دې د پارا چې فیصلو کړه کتاب بینهم د دې پمس کې ثم يتولى فريق منهم بیا اوري یو ډل د دینا هم مریدون او دې اعتراض کوم کې ذالک دا اوري دل د دې د کتاب نه بینهم په صد دې چې دوی قالو ویلې لن تمسن نارو چریبم انرسی کې مونتور مونتبور چریم انرسی د دې ای کا یقین داو ایمان او چې دې داو إلا أيام معدودات مگر غورز رشمیر سسوم دسخی عبادت کرو غورز بی او بیا به زمون مشران انبیاء ترشو مون ته شفاعت کی تفسیر علمانی وی دی بوی ان بان الانبیاء یشفعنا لنا زمون لاران نکون انبیاء ترشو مون ته شفاعت کی نبیا به مخلاص کی دی بوی قالو وی لبوی لن تمسن نارو چربم نرسیگ مون تور إلا ايام معدودات مگر روز دشمیر دوک کړو دی لرا فی دینم پدین د دوی کی ماغس کان یفترون چودی دروغ جوړون کی د دوی هغه دروغ دوی دوک کړو پدین کی او کیفا اذا جمعنا هم دلته نو څه پغما خبره چې هغه تخفیفو سرنګ یال بای کله چې جمع کوم دی لرا یوم الاره بفی هغه روز تا چې شګنشته پراتو دای کی وو فیت کل نفس نو پورا بور کړی شریو نفس ما کسبت آغا چه کسب کرو نفس وهم لازلمونو پا دیبانی بزلمونو کریشی قل اللهم مالک الملک دینا درین باب ذکر گئی او پا دی درین باب کی اول مسئلہ دا توحید وا اول مسئلہ دا توحید قل اللهم وای اللہ مالک الملکی بادشاہ دا بادشانوی قل اللهم وای اللہ تاپر جخشم سنگ چی جختی کی پمیم بانی شندی مالک الملکی بادشاہ د بادشاہی تو تل ملکا ورکی بادشاہی من تشاو چاله چی خوشی و تنزل ملکا او اخلی بادشاہی می من دا چانا تشاو چستا خوشی و تو عزو من تشا او عزت ورکی چاله چستا خوشی و تو عزو من تشاو بدینن او عزت ورکی چاله چستا خوشی پا دین باندی و تو ذلو من تشاو ذلل کے چاله چستا خوشی اغا سوک دی من تشاو بالماسی تاتس تاکو غشی پا گناونو بیدی کل خیر پلاس تاکی دے خیر و شرم خیر ذکر کے شرف اکیات کر یکینا اللہ انکا یکینا تا علا کل شن قدیر پار سلمان قدرت والے تولی جن لیل فی النار بدلی شپی لرا پورس کی و تولی جن نار فی اللیل او بدلی ورزی لرا پشپکی و تحرج الحیاء پیدا کے الحیاء مواحد من المیتی دا مشرکنا الحیاء مراد مواحد لکه توحید منون کې هغه په دین باندې ژوند کیږي توحید منون کې هغه ژوند دی او میت هغه مشرک چې توحید نه مني هغه مرد دی نو پیدا کې موحد من المیت د مشرک نام لکه ابراهیم علی السلام د مشرک حاضر نه و تخرج المیت او پیدا کې مشرک من الحی د موحد نه لکه کنعان د نوح علی السلام نه پیدا کړ و ترزقو من تشاو بغیر حساب او رزق ورکی تو چالا چی دخوشی بغیر حساب بی حسابا اس اغا خبر ہوا ترک المعالات الکفار چی کافران سر بائی گھاٹو کی اللہ ہوئی لا يتخذ المؤمنين لجسي مؤمنان كافران لرا اولياء بدوستي من دون المؤمنين علاوة مؤمناننا ومن يفعل ذلك اشو قدا كار فليس من الله بسنه دي دا الله طرفنا في شيء فايز دينا في شيء فايز دين باننا دي الا ان تتقوا مگر جزان ساتي تاسو منهم دبنا تقاتا فزان بچکول سرا هنک مدارات اکی زان تساتي نو ٹھیک دا اغا جائز دی ویحذرکم اللہ نفسه یری اللہ تاسو دا خپل ځاننا ویلاللہ المسیر واللہ لرا واپسی دا اللہ لرا طول کارون واپسی دا